الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مادہ کی 94 نمبر آیت کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں شکار کرنے کو منع فرمایا اور اس ممانعت کو امتحان قرار دیا اور اس بات کا امتحان کہ کون غیبی طور پہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور پھر مطلب آدمی اللہ تعالی سے ڈرے یہ اس کے کامل ایمان کی علامت ہے. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ضرور ضرور تمہیں اللہ تبارک و تعالی اس شکار کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کرے گا کہ جو جس تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہیں اور تمہارے نیزے بھی پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی پہچان کروا دے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالی سے غیبی طور پہ ڈرتے ہیں. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہوتا ہے. اس میں تفصیل ذرا تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو ہوتے ہیں مانوس جانور، جیسے گائے، بیل، بکری وغیرہ، ان کا ذبح کرنا حالت احرام میں کوئی منع نہیں ہے. دوسرا ہے غیر مانوس اور وحشی جانور، ان کا چاہے کھانا حلال ہو یا حرام، ان کا شکار ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور یہ چاہے درندوں میں سے ہوں، چوپایوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں، ہر طرح منع ہے. لیکن چند چیزوں کا استثناء ہے. ایک تو وہ درندہ جو حملہ کر دے اسے مارنا جائز ہے. اس طرح کاٹنے والا کتا اگر ہو یا کوا ہو، چیل ہو یا چوہا وغیرہ ہو، اور دیگر حشرات الارض ہیں جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، پسو وغیرہ ہے، ان سب کا مار دینا بھی جائز ہوتا ہے، احادیث میں اجازت ہے. باقی مطلب چیزوں کا ہلاک کرنا ممنوع ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. واضح طور پہ حکم ہے. ومن قتلہ منکم متعمدن، اور جو شخص اس جانور کو تم میں سے جان بوجھ کر قتل کرے، یہاں فقط متعمدن کا لفظ ہے لیکن احادیث کریمہ سے خطاءً کا حکم بھی ثابت ہے کہ چاہے جان بوجھ کر ماریں چاہے خطاءً ماریں تو یہ بدلہ ہوگا جو آگے ذکر کیا گیا. بہرحال یہاں پہ جان بوجھ کر شکار کرنے والے کے بارے میں حکم نازل ہوا، اور جس شخص نے اس شکار کو قتل کیا تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اس جانور کی مثل ہے جس کو جانوروں میں سے تم نے قتل کر دیا ہے. یحکم به ذو عدل منکم، اور تم میں سے دو عادل ثقہ الفاظ شخص جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. حدین، یہ قربانی ہوگی، بالغ الکعبتی، جو کعبے کو پہنچے گی. اس کی تھوڑی تفصیل آپ سماعت فرما لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا تم میں سے کسی شکار کو جان بوجھ کر، تو پھر اس شکار جانور میں سے جس کو تم نے شکار کیا ہے اس کی مثل تمہیں دینا ہوگا. اس میں امام اعظم اور ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہی ہے کہ اس جانور کی قیمت کا اندازہ کریں گے، جیسے کہ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ یحکم به ذو عدل منکم، تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں گے. وہ جو قریب ترین بستی کے لوگ ہوں ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جانور ذبح کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، شکار کر لیا گیا، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو وہ اپنی بستی کے جانوروں پر قیاس کر کے اس کی قیمت بتائیں گے، اور اتنی قیمت اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنی ہوگی. اور اگر چاہیں تو اتنی قیمت کا کوئی جانور لے کے اس کو ذبح کر لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی مثل دینی ہوگی. تو بہرحال امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا مثل جانور دینا ضروری نہیں ہے بلکہ قیمت ہوگی، جبکہ امام محمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے کہ جانور کے بدلے میں جانور ہی مطلب اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، قیمت سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور یہ جیسے فرمایا کہ ہدیہ یہ قربانی ہوگی، بالغ القعبہ، کعبہ کو پہنچتی ہوئی، یعنی حدود حرم میں اگر کوئی جانور کے بدلے جانور دے رہے ہیں یا بطور قیمت کوئی جانور لیا اور اس کو پھر مطلب ذبح کرنا چاہتے ہیں، حدود حرم میں کرنا ہوگا، پھر صدقہ کر دیں. او کفارہ تم طعام مساکینا، یا چند مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی کفارہ اس کا چند مساکین کو کھانا دینا ہے. او عدل ذالک سیامن، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں. لیزوقا وبال امرہ، تاکہ وہ شخص اپنے معاملے کا وبال چکھے۔ یہ کفارہ اس لیے لازم کیا گیا ہے، تو یا تو پھر قیمت ادا کریں، یا چند مساکین کو کھانا کھلا دیں، یا پھر چند روزے رکھنے ہوں گے، جتنے مساکین کو کھانا کھلا رہے ہیں کھانا کھلا دیں، ورنہ اتنے ہی مساکین کے برابر ان چار ہیں یا پانچ ہیں تو پھر اتنے ہی روزے رکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عف اللہ عما سلف، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے درگزر فرما دیا جو پہلے ہو چکا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے۔ ومن عادا فینتقم اللہ من، اور جو اب کرے گا اس میں لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بدلہ لے گا، اسے سزا دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، انتقام والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا، یہ نفع ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو جیسے آپ کو پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ خشکی کے جانوروں کے بارے میں حکم ہے، پہلے والا حکم خشکی کے جانور کے بارے میں تھا، اور اب سمندر کے جانور کے بارے میں، دریا کے جانور کے بارے میں اجازت دی کہ ان کا استثناء ہے، حالت احرام میں بھی آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں اور اس کی ممانعت نہیں ہے۔ خشکی کا جانور وہ ہوتا ہے جو خشکی میں پیدا ہوا، خشکی میں وقت گزارتا ہے، اور پانی کا جانور وہ کہلاتا ہے جو پانی میں پیدا ہوا اور پانی میں اکثر وقت گزارتا ہے، تو اسے پھر صید البحر کہا، دریا کا یا سمندر کا شکار، اور یہ حالت احرام میں جائز ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو، یعنی جو بیت حرام ہے، ادب والا گھر ہے، اسے قیام للناس بنایا ہے، یعنی لوگوں کے قیام کا مقام بنا دیا ہے، قیام کا باعث بنایا ہے۔ والشہر الحرام، شہر الحرام، اور اس مہینے کو محترم بنایا، یعنی حج کے مہینے کو، ذوالحجہ کی بات ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کو، جو حج کی قربانی ہے۔ والقلائدہ، اور ایسا جانور جس کے گلے میں کوئی ہار وغیرہ ڈال کر بطور علامت ہار ڈالا گیا ہو۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو بعض وقت قربانیاں ساتھ لے کے جاتے تھے، اور اس قربانی کے گلے میں چمڑے کا ہار وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حرم کا جانور ہے، اس کو قربان کرنا ہے۔ تو لوگ پھر اسے اعراض نہیں کرتے تھے، اسے مارتے پیٹتے نہیں تھے، اگر وہ کچھ چرنا چاہے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، پانی پینا چاہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ ان تمام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، جو بیت حرام ہے، اسے لوگوں کے لیے باعث قیام بنایا ہے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور شہر حرام اور قربانی اور ایسے جانور جن کے گلوں میں کوئی علامت ڈالی ہو، ان تمام کو محترم کیا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالی شدید عذاب والا ہے، یہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تمام جو یہ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ قابل احترام ہے، جیسے کعبۃ اللہ کو بیت حرام قرار دیا، اسی طرح شہر حرام جس میں حج ادا ہوتا ہے ذوالحجہ، اسے اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح قربانی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کی جاتی ہے، اور قلائد، جو قلادہ جن کے گلوں میں ڈلتا تھا جانوروں کے، وہ سب بھی قربانی ہی تھیں، تو ان تمام کو اللہ نے محترم کیا، تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ تو اب جو علماء اور فقہا ہیں، یہ تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہم ہر ایک کا وہ احترام کا درجہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے کسی اعتبار سے نسبت رکھتا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو فقط حکم کا پہنچا دینا ہے۔ یہ تسلی کے لیے ہے کہ رسولوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو پکڑ کر منوائیں بھی، بلکہ رسولوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام واضح طور پہ وہاں پہنچا دے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ لہذا رسول کا کام ہے کہ اللہ کا حکم ان لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اطاعت کریں۔ اگر ہم بظاہر لوگوں کے سامنے اطاعت کر رہے ہیں اور تنہائی میں جا کر پوشیدہ طور پر گناہ وغیرہ کر رہے ہیں، اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو تبلیغ کرنی ہے اسے یہ ذہن بھی بنانا ہوگا کہ میرا کام پیغام کا پہنچانا ہے، سامنے والے سے بات کو منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی وہ کسی کو تلقین کرتے ہیں، جب سامنے والا اس کی ہدایت کو، نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، دل آزاری محسوس ہوتی ہے اور آدمی اس نیکی کے حکم کے عمل کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی سے ترک نہیں کرتا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہمت توڑ دیتے ہیں، کسی دوسرے کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے نہیں جیسا اس نے رد عمل کا اظہار کیا تھا ایسے یہاں پر بھی ہوگا۔ یا بعض اوقات یوں کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا تبلیغ کرنے کا، لوگ سنتے تو ہیں نہیں، تو پھر کیا فائدہ کہنے کا۔ یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ذمہ داری دی تھی کہ وہ فقط پیغام کو پہنچائے۔ اب لوگ مانے نہ مانے، انبیاء علیہ السلام کو اس فرض کا کی ادائیگی کا ثواب ملا۔ اسی طرح ہمارا معاملہ ہے کہ کوئی سامنے والا مانے نہ مانے، ہمارا کام پہنچانا ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کوئی گورنمنٹ یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جو کسی کو نیکی کی تلقین اور نصیحت کرے گا اسے 1000 روپے ملیں گے، اور اگر سامنے والا قبول بھی کر لے گا، یعنی سامنے والا قبول کرے نہ کرے 1000 تو ملیں گے ملیں گے، اب اگر قبول کر بھی لے، اگر قبول کر لیا تو 2000 ملیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے اب اگر ہم تبلیغ کریں اور سامنے والا ہماری بات کو قبول نہ کرے تو ہم تبلیغ چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوگا کہ مانتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، 2000 مل جائیں گے، نہیں مانے گا تو 1000 تو ہم حاصل کریں، یہ مانے نہ مانے۔ تو جس طریقے سے 1000 کے نوٹ کو بنیاد بنا کر ہم کبھی بھی تبلیغ کو ترک نہیں کریں گے، نیکی کے حکم کو ترک نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو پیش نظر رکھ کر، اللہ کی طرف سے ملنے والے اخروی انعامات کے پیش نظر ہمیں نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ خوب نیکی کا حکم کرنا چاہیے، خوب برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر ہمارا کام فقط اس تک پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اس کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ہم بات پہنچا رہے ہیں، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب، گندے اور پاکیزہ، یہ برابر نہیں ہوتے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ خبیث چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں مبتلا کرے یا تمہیں پسند آتی ہو، فاتقوا الله، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں جو فرمایا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اس میں تمام جو ایک دوسرے کی ضدیں چیزیں اچھی بری سب آ جاتی ہیں، مثلا مومن کافر، عالم جاہل، اسی طرح نیک بد، حلال حرام، یہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت پسند آئے، اس کے باوجود یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کسی مطلب کافروں کی کسی چیز کو پسند کر لیں، یا مطلب برائی کو کوئی پسند کرتا ہے، دو دوست ایک نیک ایک بد، بد دوست کو پسند کرتا ہے، تو اگرچہ تمہیں پسند آ رہا ہو پھر بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک چیز کا، اچھی چیز کا درجہ ہمیشہ افضل اور اعلی ہوگا۔ فتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو، تو پھر اس خبیث چیز کو چھوڑ دو اور اچھی چیزیں اختیار کرو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ بری چیز کا ترک کرنا، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑنا، اچھی چیز حاصل کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس کی وجہ سے آدمی فلاح بھی پا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، ان تبدا لکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تو سوکم، تو تمہیں بڑی بری محسوس ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، کہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گے۔ تو یہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر شرارتاً بھی سوال کرتے تھے، یہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے، اچھا یہ بتائیے میرے اونٹنی اس وقت کہاں ہے، یہ بتائیے میں نے فلاں وقت کیا کھایا تھا، اس قسم کے کلام۔ اور ان کے مقصود یہ تھا کہ اگر یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم کہیں گے نبی نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں کا بھی یہ خیال تھا، اگرچہ وہ نبی کی رسالت کے منکر ہوں یا برے ہوں، ان کا عقیدہ بہرحال یہ تھا کہ نبی پوشیدہ امور کی خبر ضرور دیتا ہے، اگر یہ نبی پوشیدہ امور کی خبر دیں گے تو واقعی نبی یہ نہیں دے سکے تو یہ پھر نبی نہیں ہے، تو ان کا عقیدہ بھی یہ تھا۔ لہذا یاد رکھیں کہ نبی یون کے لفظ کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ ڈکشنری اٹھا کے آپ پڑھ لیں عربی لغت، ہر جگہ نبی یون کا یہی معنی ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو غیب یعنی پوشیدہ امور کی خبر نبی، کوئی بھی نبی اپنے پاس سے نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی چیز کا علم عطا فرماتا ہے، پھر وہ آگے اس کی خبر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتائیے میرا باپ کون ہے، سرکار نے فرمایا صداقہ، حالانکہ اس کا باپ کوئی اور مشہور تھا۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس کی ماں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی کی تھی، اور یہ مطلب لڑکا پیدا ہوا تھا اور ناجائز طریقے سے پیدا ہوا تھا، اور اس عورت نے جس شخص سے شادی کی ہوئی تھی وہ مطلب حقوق زوجیت پر قادر نہیں تھا، تو ماں نے چھپایا اور اس لیے مطلب اس کو بیٹا اس کا مشہور کر دیا کہ اس سے بیٹا پیدا ہوا تاکہ اس کی وراثت میں سے تمام حصہ اس کو مل جائے، مال اس تک پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ایک شخص نے ایسے کھڑے ہو کے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس طرح حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، فرمایا کہ تمہارے والد وہی ہیں جو تمہارے والد ہیں، یعنی جو ان کے نام والد تھے۔ تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ تمہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے دستور بڑے عجیب و غریب تھے، اگر خدا نخواستہ تمہاری ماں سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا، ہو چکا ہوتا زمانے جاہلیت میں، تو اس وقت کتنی سخت بدنامی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا یعنی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی غیبی خبریں دے سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، پوشیدہ امور کے بارے میں، تو یہ عقیدہ رکھنا شرعاً بالکل ممنوع نہیں ہے، لیکن وہی قیودات کے ساتھ کہ جتنا اللہ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں، اور اللہ کے دیے سے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اگر کسی نے یوں تصور کیا کہ ایک حرف بھی اللہ کے دیے بغیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو یہ بالکل کفر و شرک میں جا سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کر کے انہیں غیوب پر اطلاع عطا فرما دے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گے، عفو اللہ عنہا، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا کہ اس سے پہلے جو کچھ تم نے اس طرح سوالات وغیرہ کیے ان سے درگزر فرما دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، آپ سے پہلے بھی ایک قوم نے ان سے اسی طریقے سے سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا بها كافرين، اور پھر ان سے منکر ہو بیٹھے، یعنی پہلے والی قومیں بھی ایسی گزر چکی ہیں جنہوں نے نبیوں سے سوالات کیے، اور جب نبیوں نے ان کو کچھ احکامات بتائے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے تو پھر ان کا انکار بھی کر بیٹھے اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال سے گویا کہ منع فرمایا، ایسے سوال جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا ایسے سوالات کے جن کا صحیح جواب اگر ظاہر کر دیا جائے تو کسی کے لیے باعث بدنامی بن جائے گا، ان چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر نہیں کی ہیں، یعنی نہ بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ تمام پہلے بھی ہمارے اس کی تفسیریں گزر چکی ہیں کہ یہ مختلف قسم کے جانور تھے جو کفار بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو ذبح وغیرہ نہیں کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اور ان کے ذبح کرنے کو حرام تصور کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے منع فرما دیا کہ اللہ نے ان کو مقرر نہیں کیا۔ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اور لیکن وہ جو کافر ہوئے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، حالانکہ اللہ نے حرام قرار نہیں دیا. اس کی تفصیل مزید کچھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ.